more rhythm. We'll be right back. 98.6. Kezdőknek és haladóknak. Szemét állatok, lesz HRZ, nem feltétlenül ma, nem is biztos, hogy holnap, lehet, hogy csak a jövő szerdán. A stúdióban Rob és Pávó. Szerbusztok. Új műsorunk címmel beszéljük meg, mondd el a problémádat, meghallgatjuk, ez egy érzelmes adás. Sajnos Párizsi Mikinek fontosabb tendőjök adtak. Reprezentál porszívót árul, Csecsmán pedig szintén mással foglalkozik, úgyhogy ma az SMS-ekre is én válaszolok, Rob pedig zenél. Ez egy olyan másfajta hangvételű, szomorkás, magányos adás lesz, de nem sokáig, mert komolyan mondom, meg fog érkezni a Párizsi Miki, amint eladta a komplett kontingens porszívót, amit rábíztam, mert most már én vagyok a főnök. Úgyhogy, Rob, kérlek szépen, megparancsolom neked, hogy zenélj! Hey, what's happening, y'all? This is Tyrone Chilling Foot. Down with the fucking tongue twister, baby. Hit me to some straight stupid, straight. Funky stuff for your baby. So turn up your radio and get down to the club with the kick it, G. Let the cover of the tongue kiss ya. It's the Mr. Tongue Twister. Pump it up with the motherfucker. making up in a minute, then I'm making up my leg, I'm a lyrical lollipop, I'm gonna bring them up to my doctrine. Rock then the rhythm, I'm making a cut. Spin rappers, the fuck of the rhythm, I stop, crackle a pop, spin flow. Oh, I'm making a follow the cause I've got on my track, me blacking in cocoa. This is the record, making it dope, I'm calling it so-so. Don't miss the tongue twist, I'm leaving the sickle, the first one is the tongue kiss. You like a sister, then I'm gonna let it be known that it's the one that I thought. Just making a funk with the lyrical growing. How I tell it, yo, cab is kicking a funkadelic flowing. Oh, my fister, kicking the rhythm, I'm stuck up, then I'm giving my tongue blister. It's the Mr. Tongue Twister. I'm twisting for you, coming at you in 3D. We're gonna get down, funky to that boy. Check it out, kick it again. My tongue is spinning. I follow a lot, and I'm gonna be stopping the camera. I'm sinning. The lyrical rhythm beginning, and then in the ending. I ride attack, attack, attack. Giving them black kicks. Double the lyric, I pump it. Rabbit, I'm over it. Over the crack fix. What? It's funky. I'm great. Never the step of the lyrical dictator. A state talk. Chocolates, what the fuck the sucker enter into mentally. Go with the smell of his styling. G funky is what the center be. Harmonious. The cover to speak on the charminess. Simply because ominous. I'm his don't make a promises. Calmness. How does a lot of be shaking the rhythm? I'm rigging up a tool side. Be working the lyrical stuff in a cycle, so I never come nearer. Near us, sis, cavalier. Rock the flow of the lyrical, take a be shining like a mirror. Hear us, sucker, stab it and twist. You gotta be doing like this to beat me. The funk of the lyrical flow for me like pee-pee. You caught her. What am I talking about? Flowing like water, cracking them up with the flow of the salt, the slaughter. I got her. You be erasing, new your nation racing, taking my tongue, you're tasting. No quick pacing, facing lyrical wasting. Tucker be kept like Jason, racing. Tongue twist the rock, and if I lock, my tongue be making a tick, tickle, tick, tock. To new your hip hop, hip flop. I'm throwing a rope, just kicking and making them hocus, focus, focus. Tucker be flipping us like I'm a locust, giving a diagnosis, the twist, the roses. Cracking them up and making them up, put them up into a coma. You're stiffing it up for aroma. I'm bending, I'm able to break up a sucker that you might send in. The funk of the lyrical rhythm beginning, spinning. The suckers are like a dollar. You making them holler, kicking the funk of a lyrical scholar. I pray to Allah, I'm making a strike, you like I'm a hobo. The better than Bolo. You think you're better, but I'm a solo. I just say, oh no, cause that's a no no. What if you spend on the fuck of my mojo? I'm pumping this up and I'm making a simple lyrical, then say haha. Like titles, then say tata. I'm ripping and rocking and rocking the rhythm, ring them a tug of a venom, and probably make a stab in the side of me. Get what the fuck, I'll be pumping up in it with this and it's stuff. Yeah, tongue twister. Well, that ain't bad. My name ain't Louis Tyrone Chillingfoot, baby. Ha-ha. But we finna tip the boogeyman ass check, so go ahead and get him. The boogeyman was speaking. He said, what's up, Mr. Twister? Don't you know that newbies ain't never supposed to whisper? Talk behind my back is making it seem like it's a rumor. So tell me face to face when you gonna decide to come to Juma. Don't say your name backwards because you don't like cap. Play to the left at death and I'm gonna F up the right half. This nigga that's sending a cane and I'm gonna let my pizzazz ring. I'm speaking this to the devil that calls himself an Aztec. You ain't a Puerto Rican, know what I'm speaking, Islam you're seeking. You might as well open the doors of a church and become a deacon. Don't step to me speaking the pep to me about what your rapper be. Crept to me because I let them see that you had leprosy. Them suckers that be dissing me, I simply just insist ya. Stop stepping against the Mr. Tongue Twister. Hey, now that was bad, baby. But if you think that was something, wait till you hear the album. I'd like to give a shout out to my son, Titan the Witch Boy. And I'd like to give out to Eric the Wind, Cavalier, Boss Cavalier's in the album. Reseda B, my man Raw Material, Cooley, and the DJ Cut, and the whole entire hip hop nation. We out of 5,000. Take the mic, y'all. Robotic, robot. pszichedelikus. Rob, képzeld el, azt írják hűtlen hallgatóink. Ez én? Ki? Én? Azt írják a hűtlen hallgatóink, hogy akik ma reggel más rádiót hallgattak, hogy a Bocskor Gábor, tudod melyik az? Az őszajú? Vagy a szakállas? Nem, a másik. Ja, igen. A jóképű. A szép. A jóképű. A szép. Hogy ők ma reggel az őszhajóval szakállas, akit ismersz, a diszkóból, ahova jársz, betették ma reggel a Csicsulina CD-t. Na most, és mondták, hogy ősbemutató. És aki hűségesen hallgatja a Hitremény Sűrületet, az tudja, hogy ez másfél, nem, de mondjuk egy éve megtörtént itt. Mit kell itt? Kérjünk? Látod, én ebben nem vettem részt, erről nem tudok semmit. Jó, de csak mondom, hogy az elődöd, az Izil. Igen. Tudod, a régi diszkósunk. Na, hogy ő, tehát ő játszott az sokat. És ilyenkor mit kérjünk, helyreigazítást? Abszolút. Haló? Te mit tennél a helyemben? A problémámat szeretném megosztani veletek. De most én megosztottam az én problémámat, most inkább segíts te nekem. Ez ma egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen reverse megoldó műsor. Érted? Értem. Tehát, hogy most nekem van problémám. Perelni akarsz? Nem akarok perelni, én ilyen békés fiú vagyok. Hát akkor semmit nem tenni. De hogy ne is mondjam ezt, vagy... De mondd el, persze. Kiabálhatom ki a világba szerinted őszintén? Síró tekintettel, egy ilyen kicsit véreres szemekkel így a szél, ahogy fújja a hajamat, meg a sejeminget, így nézhetek egy szikláról így lefelé, hogy úristen, mit tettek velem? Figyelj, ez olyan dolog. Mesélj róla. Milyen dolog ez? Hát, hogy vannak ilyen nagy rádiók, amit sokan hallgatnak. Már hogy nagy? Hogy így, ahol befér egy szobába? Hát, amit az egész országba lehet fogni. Aha. De akkor nekik szabad? Hát ők csalhatnak. De lehet, hogy minket hallgattak? Nem, viszont. Nem? Úgy örülnék, hogy, én úgy örülnék, ha tőlünk lopnák a dumáikat. Figyelj, nem túl szórakoztatóak. Ja? Nem tudom, nem szoktam hallgatni őket. Neked mi a problémád? Mert hallom, hogy van. Ja. Tehát így hallani. Tehát így el akarod mondani. Azt így hallani. Igen, szeretném. Mondjad. Következő. Beszélj hangosan, mert jó, be van halkítva a fülhallgató. Most már jó? Most már jó. Oké. Okay. Néztem a Viva Plus című tévét. Ismerem. És volt benne egy Izé című műsor, és abban volt egy lány. És szerelmes lettél? Azt hiszem. Ne bassz! És hogyha valaki tudná, hogy hívják, mert én nem tudom. A műsorvezetőt? Nem, az a Filip. Ja, de hogy, bocs. De hogy a lány a vendég. Mikor volt ez? Segíts! Ma! Hánykor? Hát, 7-kor. És úgy érzed, hogy valami ellobbant benned? Hogy így a láng így kigyulladt? Így van. Hogy nézett ki a csaj? Mint az első szerelmed. Mint az első szerelmed? Lehet, hogy rossz, hogy ilyen remiszer. Várjál, mert nem hallom, amit, tehát így... Elsírtad magad, és nem értem a szavakat. Szóval lehet, hogy rossz, hogy ilyen emlékek alapján... Hát ez nem pozitív. Előre kell nézni mindig. Én is így vagyok ezzel. Ami volt elmúlt öreg csont. Na, hogy nézett ki? Nem ismerem az első szerelmedet, az a helyzet. Nem baj, majd egyszer talán megismered. Szóval jó veled. Hosszú haja volt. Na, igen, milyen színű? Fekete. Fekete hosszú haj. Egyenes? És, göndör? Várjál, az egyenes, és törökülésben ült, farmergacsában, és, uh-huh. És nagyon furán dumált. Miért? Miről beszélt? Arról, hogy ők iszogatnak, meg hogy most éppen nem iszogatott, meg hogy milyen cipőt vett föl. Szóval ilyen női dumák, engem elvarázsolt. De drága vagy, hány éves vagy? Figyelj, én vagyok a hamiskás proféta, aki 02-02-02-kor akart ezt itt a városba, de már többször több rádióban hamisan profétáltam, mert tele van a hócipőm. Figyelj, de nem mondod meg, hogy hány éves vagy? De, 29 leszek. Válaszolj, légy szíves a kérdésre, jó? Mert ez most egy olyan műsor. Oké, 29. Jó, tehát tartsunk fegyelmet. Jó. És ő szerinted hány éves? Hát én remélem, hogy fiat. Mert akkor be... mindegy. Jó lenne a fiatal. Jó lenne a fiatal lenne. Hogyha ilyen, és most lenne... úgy érzed, hogyha nem tudod meg, hogy ő ki, akkor... Tehát így frankon így föl fogod hívni meg minden? Hát, próbálkozok majd. De először egy név kell, mert akkor lehet, hogy egyből kiábrándulok belőle. Miért, hogyha mondjuk Amáliának hívják? Persze. Az gáz? Hát... Szerinted a név teszi az embert? Hát az egy te kód. Te ilyen sznob vagy? Én vagyok Snow. Hogy a te feleségedet ne hívják Margitnak? Nem erről van szó. Hanem? Hanem arról, hogy a név, de hát, ha így tetszett, az egy küldetés. Ujjaj, várjál most, zavarosba kezdesz halászni. Téged hogy hívnak? Gábor. Gábor, és Gábor, neked mi a küldetésed? Mert van itt még egy másik Gábor is, aki most itt hallgatja. Hát a Gábor az az, aki Szűz Máriának viszi az örömhírt, hogy gyereked lesz, jön a messiás. És akkor mondjuk mi lenne a jó, hogyha hogy hívnák? Mária? Nem. Azt akarom, hogyha valamelyik hallgató tudja az SMS-be, vagy esetleg telefonon mondja el. És jó, de minek örülnél, hogyha hogy hívnak? Hát... ne úgy, mint az első szerem, mert ő Bernadett volt. Ne Bernadettnek hívják. Jó, ezt megpróbáljuk teljesíteni, és hát köszönjük, hogy telefonáltál, jó volt veled. Veled is. Szia. Szálve. Szálve? Vagy kell köszönni egy profétától? Vagy proféta volt, hogy mit mondott? Haló! Ő tudja. Haló! Szia, Nándi! Szevasz, Nándi! Szia, Nándi! Szia, Nándi! Szevasz! Ja. Akarsz valamit mondani, kisfiam? Nem akart. Lehet, hogy téves volt, és a Nándit kereste. Te nem tudod, hogy hívják azt a lányt, Rob? Haló! Nem. Nem is láttam. Pedig te dolgozol az E-pluszban, nem? Én? Aha. Nem. Nem. Nem. Te azt hittél, meg azt hittél? Azt hittem, hogy te vagy a Balázs. Jaj, de szellemes, tényleg. Én vagyok a császár előd, nem? Haló? Vannak olyan mondásaid néha. Melyik az a Balázs? Szevasztok. Állj távolabb a készüléktől, légy szíves. Így most jó. Így most jó. A nevemet nem mondom meg. Hát ez eddig jó. Inkább, mert inkább inkognitóba maradok az előbbi Gábor után, de annyit tanácsolnék neki, hogy a szombatig nem deríti ki a lány nevét, akkor nézze meg szombat délelőtt az izé kivonatolt ismétlését, és ott újra láthatja a csajt. De rendes vagy. Régebben én is így csináltam, mikor még érdekelt. Fölhívtad? Kicsit, dehogy is. A műsorokról. Ja, értem. Jó van, oké, köszi. Jó van, köszi, hello. Várjál. Ja, igen. Csak néhány szóval így megemlékeznék a múlt pénteki buliról. Milyen buliról? Ahol volt szerencsém volt lenni, csak annyit mondanék mindenkinek, aki nem volt ott, hogy bánhatja. Milyen buli? Volt valami jó kis buli egy hajón. Aha. Nem tudom, hogy tudod-e, miről beszélek. Kezdem, kapizsgálom. Sokan ott voltak, nagyon sok szép lány volt. Igen? Meg kevésbé szép fiúk. Ez az, amit bemondtunk, nem? Ebben itt nagyon bemondtunk, igen, és aztán én oda elmentem, hogy körülnézek. Te is bemondtad? Persze, én de hol dolgozol? Kicsoda, én? Bemondó vagy? Nem. Nem te vagy a Kovács P. József a Magyar Egyről? Posztívógyárba, tudod, abban a kék overába, ott a szalag mellett, emlékszel rám biztos. Hogyne? Jó van, örülök neki. Na és jó buli volt? Nagyon jó buli volt, persze. Én ott voltam? Na, hát láttam ott ilyen öltönyös urakat. Volt ott egy nagyon jó képű férfi? A gorillától nem fértem oda, hogy megkérdezzem, hogy akkor te vagy-e. Akkor ott voltam. Te voltál az egyik? Én voltam a kidobó. Aki így jártak a gorillák, akkor valószínűleg te voltál az egyik, igen. Így van. Hát nem fértem oda, gyanítottam, hogy téged láttalak már az üzem folyosóján. Stimmel. Jó buli volt. Te lehettél, az jó volt. Ugye, hogy mindenki bánhatja, aki nem volt ott? Igaz, Rob? Mindenki bánhatja. Rob is bánja, azt mondja. Legközelebb eljön. Okay. Jó van állat. Köszönjük, hogy telefonáltál. Okay. Csumidázlak, Csővás, Csapszeg, Csumi, szevasz. Majd ilyen jó fejben nyomom, jó? Csővás, Csumi, Csörgedező, Kispatak, Csilingelő, Kisvasút. És a You Want It Back, a Propellerheads és a Jungle Brothers közös fellépése itt az Estefem 98.6-on. A stúdióban egyelőre Rob és Pávó, de jönnek majd a többiek is. Sexy lover, smoking with passion. Step to the front if you wanna see the action. Glance at the mic, should I rock my style? It's been a long time since I got my wild. Sometimes I feel lost in the sauce when it comes down to who's the boss. Am I being too soft? Feeling for your love and your special attention. Trying to get you to look in my direction. Hey, you bow straight for the cake in your oven. Got to see me to get the good love. And wanna get the chance to sex and romance. You're on the dance floor, yeah, you want more. I'm with your girlfriends on the weekend. I give you all types of freedom. Now you tell me you leave, girl, get a grip, cause I'm hitting all angles. You know how the game goes, you're gonna feel shame. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Spotlight, game tight. Every night, new sights. Who would ever think life could be so nice? Everything's love till you find out the price. You're saying you're sick of the same routine. Can't separate life from forced out dreams. Wanna take a look? Split from the teams. When you thought you got a grip, the truth you lost steam. Kickstart your game, but you can't find step. And your place is still with a bit more pep. A little less rep, secret well kept. Hate the way you lead, every night you slept. Heard it all before, can't believe it came true. Hard to see with a good party of two. What you gonna do? Listen to your better look at who's sleeping with you. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover, smoking with passion. Sexy lover smoking with passion. Sexy lover smoking with passion. Sexy lover smoking with passion. Sexy lover smoking with passion. Sexy lover smoking with passion. All right, Lonnie Jr., the band, the girls and I, we're going to do a little song for you now. A little Mac Rice number. Hey, all you married men, if you're tied up, you better stay tied up. Because it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It is cheaper to keep her. When your little girl make you mad, you get an attitude and pack your bag. Five little children that you're leaving behind, you're gonna pay some alimony or do some time. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. See, when you get to staring that judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. Cheaper, yeah. You didn't pay for $2 to bring the girl home. Ooh. Now you about to pay $2,000 to leave her alone. Ooh. See another woman out there, you wanna make a change. Ooh. She ain't gonna want you cause you wanna have a damn thing. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. The time you get through looking at judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Cost too much to leave. It's cheaper to keep her. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper to keep her. Cheaper. Cheaper. Cheaper. Cheaper. Cheaper. Yeah. If you decide to roam and leave your happy home, you got to pay the house note, the child support, the insurance, alimony, mortgage one, mortgage two. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Köszönjük szépen, itt a kettes stúdióban, itt Csipa, Tukipa, énekelte Rob, és a te a zenekar, itt pedig a Hitremény zsűrű lett, megfogyatkozott, ám de meg nem tört stábja, Pávóval és Robbal, és a New Order. 60 miles an hour, ez Rob személyes kedvenc, azt hiszem. Igen, Rob? Igen, ismerő ennél hallottam. És szeretném megosztani mindenkinek. De mi jut erről eszedben? Még van 13 másodpercet. Erről egy tereprájáról jut az eszembe. 10, egy gyönyörű szőkenő jut 8, az eszembe. Kicsa én. 6, 5, igen, egy 4, hatalmas kanadai 3, fenyőerdő. 2, 1. És lehúzott a tő. Yeah.

Köszönjük, köszönjük, köszönjük. 243385 a forró vágyvonala 0639986986, a chat vonal, ahol chatman ma nincs, viszont én mindent elolvasok végre, és mindenhez hozzáférek, középpen ülök a párizsi helyén. Haló! Haló, de jó! Szevaszt! Hoplahó! Mi van, öreg csont? Ó, meg vagyok, nagyon meg vagyok. Suli? Az is megy. Zora, mi? Megamorc? Ó, hát azért... Hát bedokké, nem? Nem. Mondjuk, az mondjuk rossz, hogy... Tudnál nyitott szájjal beszélni? Elég sokan hiányoznak. Ja, hát komolyabb vírus van, nem? A városban össze-vissza, szétvettük esve. Ilyen lógási vírus. Lógás, hát mindenki öregen bevette az anti-iskolandust, mi? Aha, teljesen. Nagyon komoly. Mihály, és egyébként... Csajtestvéred? Csajtestvérem meg, most ma van a szülinapja. A Borcsának? Aha. Hány most? 11? 18. Ne. De. Borcsa, ma lesz felnőtt. Nem hiszem el. Már az. Nem tudom. Mi az, hogy már hány teljes órája már az. Ma 18 éves a Borcsa? Igen. És Borcsának már meg lett tolva a megtolni való? Vagy így a felnőtté válásra várt, és most fog felszabadulni az atomfelhő? Nem tudom. Mikor robban a Borcsabomba? Honnan tudjam. Ott van valahol a közeledben? De, itt van. Adj ide szépen, kisfiam. Most ment el. Nem fél a Borcsát, már felnőtt kislány. Pávó bácsi is most már rákuporodhat. Pávó bácsi, na jó van. Adom. Szevasz, öreg csont, adjad a Borcsát. Csá, adom. Egyébként is bonca. Mindegy. Sziasztok! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Bonca. Áj, milyen hangot van. Happy birthday, jó hangom van által. Hát nem is értem ezt. Pedig Boncára tényleg, most, hogy 18 éves. Hiányzik a párizsi hangja ehhez a trióhoz. A Bonc, egyébként a párizsi nagyon bukik a Boncára, egy ismeretlenül is. Ezt mondta nekem többször, mikor vittük ki a porszívókat, így tudod, amikor így férfiasan így oldalba bök a kocsiba, és azt mondja, te pávó. Az én egy Boncával hallod. Kicsit így kilóg a cigi a szájából, tud így lefelé. Remegve lazítva a nyakkendőző, hát ezért a Boncát, ezért. Haló? Halló, előbb megszakadt. Jaj, megszakadt. Happy birthday to Bonca. Happy birthday to you. Most kötöm a masnit épp a ceruzámra, és gondoltam, hogy így csomagolás nélkül így szerintem kibonthatnád. Ez volna az én ajándékom. Misi, te ne kiabálj bele. Misi lesz, szerintem a Misi lenyomja mindig. A Misi egyébként egy ilyen furcsa kis, ilyen kis... Hogyha most már elmúlt volna 11, akkor mondanám, hogy na irigy, kisgyerek, nem? Egy olyan na irigy. És mindig így kinyomja. Nem szeretem a Mihályt, megmondom, hogy szintén egyébként tényleg. Tehát nagyon sok embert szeretek, magamhoz tudnám ölelni a világot, de őt valahogy. Haló? Mihály? Aha. Egyébként nem így nyomom, mert csak szar a telefon. Nem, szerintem te na irigy, irigy vagy. Nem vagyok irigy, ez nem így van. Valahogy valami köt téged a Boncához, az első szexuális élmény, vagy valami. Meglested már a Boncát? Mi? Meglested már őt egyébként? Szoktál így? Aha. De biztos, a zuhanyban azért bekukkantasz így reggelente. Nem. Bonca, te vagy bent? Jaj, bocs! Izé, nem? Nem. Nem, mert tudom, neked volt, hogy már ő van bent, Mihály. Akkor nem megyek be. Na, barátnőd, Mihály? Nem. Haló, Mihály? Itt vagyok. Rosszul hallok. A fene gyereke, nem megszakadt. Most meg a Bonca nyomta le. Lehet, hogy ők járnak. Hallod, lehet, hogy egy szörnyű átverés áldozatai vagyunk, és ők tulajdonképpen egy pár, csak minket szivatnak. Lehet. Haló? Bunkom, vége a barátok köztnek. Meccs van, és 2-0 megy az Arzenál, csak sugak. Haló? Nem. Jó, akkor játsszuk le a Fluktól az atombombot. Nekem minden kívánságom ilyen gyorsan teljesül. Hát neked? Baby, I'm not in there. I ain't never seen a baby scared. coming to you loud and clear. I'd like to bring everyone's attention and our listening audience that we have two females on the phone. We just got a call. And this line is 873-1120 and 873-1121. And on the phones right now. Matter of fact, I just hit myself in the head with the phone. Ó, pedig egy női hangot vértem felfedezni, te nem? Én nem hallottam az égvilágon semmit, nem tudom, hogy felvetted a telefonon. Azt hallottam, hogy szeretlek, bábú! Ezt hallottam. Bábú! Akkor ma este te rajongot fog folyamatosan telefonálni. SMS-en már jönnek. Mindegy, nem érdekes. Pisti! Itt a főnök. Kezdődik a végbőrmotozás. Áú! Jaj, ne! Pisti, ott ne! Minden rendben, főn? Rendben. Hú! Köszönöm. Pisti, ellenőrizte, most robot, te vigyázz. És ütni fog. Haló? Nem. Bedőlök ennek a kis telefoncsörgésnek, pedig mindig csak az van a végén, hogy imádlak, Pávú. Rob, mi a terved? Látom, hogy készülsz valamire. Arra készülök, hogy lecseréljem a fülhallgatomat, mert folyamatosan. Te sípolsz? Hallottad? Te gerjedsz. Aha. Haló? Utállak, Pávú. Ez egyébként a legtöbb férfival így van. Kivéve azt hiszem talán a párizsit, ő az, aki meg tud érteni engem úgy igazán belülről. Én is gyűlöllek. Te is, én tudom, látom a szemeden, bejövök, így méreget, szerda van megint, de a párizsit is egyébként gyűlölöd. Ne, illetve zsűlölöd. Sőt, a csertit is. Ugye? Igen. De ez régóta van, tehát így látom a kis súnyi szemeden egyébként mindig, hogy csak úgy csinálsz, mint a haverok lennénk. Amióta bekerültem ebbe a műsorba. Az egészet nem akartad egyébként elvállalni, nem? Nem, az de így engem kimondottam, vagy nem, a többieket is, nem? Nem, de téged a legjobban egyébként. Igen? Aha. Miért? Ja. Szerinted a hallgatók is zsűlölnek? Nem tudom, kérdezzük meg őket. De... Így a véleményedre vagyok kíváncsi, tehát hogy így zsűrölnek a hallgatók? Nem, a hallgatók nem. De szoktak ilyet mondani, hogy szemétállat. De hát az azért van, mert gyűlölnek. Zsűrölnek. Szerintem engem zsűrölnek a hallgatók. De tudok vele élni. Fél tíz múlt, 10 perccel, és megérkezett a következő fellépünk, ugye Rob? Tapsoljuk meg, hallgassuk meg. Köszönjük. Muzik. Zack, zack. I'm a surprise food, you know. What do I want to say, surprise? Oh, wow, let me start, see. Come and start. Everybody want to know the girl, don't it? Said she had some time to kill. Been combing the beach for a beautiful freak, and I just might fit the bill. She said, underneath the Star Wars sign, drinking cases of each other, a guitar and April wine. And we lay down in the alley as the sunlight hit the pine, and talked of all things great, like the world's a Gertrude Stein. And we fell in love that summer, but it lasted 18 weeks. Used to kiss her on the Hummer, now we kiss her on the cheek. And I vividly remember, in a moment of recline, when she whispered in my ear, I'm not afraid to say. spin. And the wedding gets you high from the perfect catering. And love makes you lie, even though you bought the ring. And the screw with your spine in the monochrome change. And the more things change, the more they stay the same. But I'm looking for your kind. Yeah, I'll drive to the driving lane. Cause what was so wrong from the very beginning that we would have to change? You're my love cliche. You're my love cliche. You're my love cliche. And I like it that way. You're my love cliche. You're my love cliche. You're my love cliche. And I like it that way. A kettes stúdióban köszöntünk mindenkit, ez itt a Hit Remény Zsűlölet, Zsűlölj ne háborúzz, ez a mai jelszó, köszöntjük az SMS-ezőnek, és 2133-85, halló! Hello, Zsóka vagyok. Szeva Zsóka, tudtam, hogy ma hívni, ha fogsz, mondjad, életem mi a baj. Na, én csak egy azt szeretném kérdezni tehetek, hogy ismeritek-e a Rózsaszín Párduc című filmet? Hogy ne ismernénk, magam játszom a főszerepet. Zimbe a maga baom! Ez a kedvenc mondatom abból a filmből. Zimbe a maga baom! Mindegy, ez egy összetettebb tréfa, ez nem biztos, hogy most így el tudnám magyarázni. Miért kérdezed ezt? Hát semmi, csak erre asszociáltunk itt a zsűlöletre. Zimbe a maga baom! Zimbe a! Zimbe a! Felgöncsölítom az ügyet ezenek. Felgöncsölítem az ügye? A párizsi egyébként... Opa, valamit levertem. Bögrék vannak itt a kezem ügyében. A párizsi szokott így beszélni egyébként. Ez nagyon helyes. Sőt, a párizsi tud tündéül is. Láttad a zsűrük urát? Nem. A zsűrük urában beszélnek tündéül. Érdemes megnézni. És a párizsi beszéli azt a nyelvet. Sőt, engem is tanítgat. Kompulá, fiktök, bojtit. Csak folyik, ez csak egy fél mondat volt. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nagyon köszönöm, hogy telefonáltál, Zsóka, örülök, hogy hallottam a hangot, szerbusz. Szia. Milyen frappás voltam, nem? Hitremény zsűrület. Ez a vonal, 243385, 0639986986, full digitál, és estefm@estefm.hu, mindent megnézek, mindent meghallgatok. És ez pedig a jó öreg Depes mód, felismertétek, lehet táncolni, Never Let Me Down Again, itt az Estefm 98.6-on. Down again. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Ez érszűkítés. A Specials-től. Specials-től. Ladies and gentlemen. Jajaj, György! Hát, hogy beültik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci! Az Estefem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. stratosphere. Hello, hello, hello, SFM 98.6, hitremény zsűrölet, és elérkeztünk a válaszhoz. A válaszhoz. A válaszhoz, de jó két mikrofonban beszélni, nagyon élvezem. Tehát, felolvasom ezt az e-mailt. Elég érdekes is a hangod így. Nem? Jó, figyelj, azt de egyébként csodálatosat táncoltál az előbbi felvételre. Jó volt a bogi, 16 éves drum'n'bass-es lányok megirigyelnek a mozgásodat. Az biztos, simen. Nagyon nyomom egyébként. Drum'n'bass-ben nagyon, abban jó, szerettelésben baromi jó vagyok. Hát na most ebben az a durva, hogy a két mikrofon, hogy így összeraktad, kioltja egymást teljesen. Legyem el az egyiket. Ettől van ilyen kis herjedt hangot tényleg. És így? Ah, így van herjedt. Nem? Nem? Na tehát, azt írja Évi. Jó, tehát kedves hallgatóink, akkor ahogy ígértük, a megoldások fél órája következik. Tehát, annak a fiatalembernek üzenem, aki lehet, hogy szerelmes lett az Izé című műsorban egy lányba. Ugye, emlékszünk még erre mindannyian? Anetkának hívják. Nem, itt a válasz. Nem Anetkának hívják, hanem ez a lány az Zanzibár együttes tagja. És most figyelj, név Terecskei Rita. Születési idő, ezt figyelj. Rita. Születési idő 1979. július 27. A csillagjegye oroszlán. Kedvenc ételei, ezt figyelj, és megyek tovább. Kedvenc ételei. Töli kápi, tehát töltött káposzta, pacal, ha nem büdös. Kedvenc ital, mert ezt is tudjuk. 100%-os narancslé, narancsdarabokkal, móka kóla. A kedvenc filmjei, mit tudom én, a kedvenc filmjei, a hetedik, a dogma, és a lesz ez még így se. És a kedvenc színésze pedig nem más, mint Jack Nicholson. Évi még néhány dolgot hozzáfűz az életrajzhoz, azt mondja, a kedvenc előadó, Alanis Morissette, Pantera, Terence Strand Darby és Tracy Chapman. Hangszere énekhang. És most figyelj, mit kívánnál aranyhalszítóban? Ez is itt van! Ez a legjobb. Egy trike, az egy motor. Egy közös koncert Alanis Morissette-tel, és a harmadik, saját palacba zárt szellem. Tehát, kedves Gábor, aki szerelmes lettél a lányba, beláthatod, hogy tévedtél, és a hitremény zsűrölet pedig halad tovább. A George Benson gyönyörű dallal El Barrio énekli Bob. We'll be right back. Például felejthetetlen. Hitremény zsűrölet. Párizsi jelentkezett, hogy érkezik a segítség. Nagyon kedvesen mondta, hogy úton van. Elintézett mindent, amit rábíztunk, és nem sokára megérkezik. Érdemes vetkőzni, lányok, jön a férfi test. Addig is átadjuk az utat és a helyet a rock'n'rollnak, mert Robbal Boogie bújt a cipőnkbe. Ezek vagyunk mi. Erre csápoltunk hosszú hajjal kint a szigeten mindannyian, és erre fogunk most egy helyben szögléselni azért Rob barátommal itt a Hitremény zsűröletben. Tankcsapda, legyen az ördögé! enojada.